Bueno, pois seguimos aquí no 89.4 da FM aquí de Radio San Boi en Galegos Novais. Moi ben. Agora onde nos pois vamos a falar con un señor, porque hoxe dedicamos todo o tempo case a viño, ¿eh? Ah, sí. E vamos a falar outro señor que nos fale pois desa dominación de origen de origen do Ribeiro. Ai, Ribeiro. Está, entonces vamos a falar con Miguel Anxo. Con Don Miguel Anxo, Don sí. Miguel Anxo. Vamos lle dar a benvida, veña. Boas tardes, don Miguel. Boas tardes, moi boas tardes desde Galicia, desde Ourense. Moitas gracias. Pois moi ben, pois aquí desde Cataluña, concretamente desde San Boi, damos xa as boas tardes. Moitas gracias por atendernos e perder ese minutiños connosco. Bueno, nada, encantado. En primeiro lugar, hai que darlles felicitación porque xa a vindima hai que decir que, sí, que a pesar das inclemencias meteorolóxicas xa está rematando ou rematou xa por completo, non? A vendima xa rematou, non? Sí. Agora mesmo xa por sorte foi ben. Sin grandes incidencias. Vale. Mirando moito hacia o ceo. Claro. Ese tempo é inestable, pero bueno, ben. Un tempo bastante inestable, pero é normal. Pero, bueno, para a colleita deste ano seguro que estarán satisfeitos, aínda que a chuvia molestara un bocadiño agora case ao final, non? Sí, a verdade é que viñemos, estábamos nun ano moi bo, había unha maduración lenta, o cal é moi importante para o viño, para a uva, lógicamente. Yo ao final foi, bueno, choveu na vendima, todo eso hoxe en día pois influye porque claro. A vendima cada vez o traballo da viña faise mellor, entonces o que queres é transmitir despois esa boa uva á adega. Lógicamente se chove tes que parar, poder claro. Empezar, bueno, sí. Os rendimentos son menores, pero ben, sin incidencias. Moi ben, bueno. Moi ben. Bueno, hai que falar desa denominación de orixe que vostede preside, que é das máis antigas de España e ademais que pode gabarse de ser a que ten algunha das adegas máis antigas tamén de España. Sí. Sí, a verdade que sí. A verdade que no Ribeiro, aparte de ter posiblemente cada vez máis os viños recoñecidos de maneira mundial, non? Ellos estamos vendo cos premios, pero é certo que temos moita historia, aí. E esa historia é algo no que tamén nos temos que apoyar e algo que nos, para nos é un prestixio e unha responsabilidade, saber poder seguir traballando nesa historia, non? Porque ten moito pouso e entonces hai que saber dende cando dirixila. Exactamente. Sí, hai que pensar que nos, cando nos vamos atrás, vámonos a Cristóbal Colón, que os viños de Rivadavia levounos a América, o sea... Sí, exactamente. Entonces, de 1594, xa determinaron, hai polo menos documentación escrita que fala de unha ordenanza, non? Exactamente, e nos temos o documento de Simancas, aparece que os viños de Rivadavia, os viños que acompañaban a Colón nesa aventura hacia América, por lo tanto... Bueno, pues nos estamos en Rivadavia, capital do Ribeiro, e por lo tanto temos que decir que os nosos viños pues están na historia, ¿no? Exactamente. Bueno, con razón o que guiaba a carabelas, sí. Levaba viño, dicían que iba medio peleque. Bueno, sobre eso hai moito escrito, non? É ben certo que o viño unha das grandes virtudes que ten é o que se mantén, por eso utilizaban ese o viño como bebida, non? Sí. O feito de que se mantiña ben e podía viaxar, e soportaba tamén eses cambios nos viaxes, non? Sí. Veía a historia, pois nos demostra que xa eran inteligentes, por suposto, a hora de decidir o que medidas adoptar, non? Sí. Como dicía outro día un humorista falando así de viños e tal, e era un humorista gallego, e dixo, eu non, pois eu viño da Ribeira Sacra, e saliu así, en vez de dicir un viño, por exemplo, de outro sitio, dixo, non, eu viño da Ribeira Sacra. Sí, sí. Dice, viño de Galicia, dice él. Ah, que quería ser Galicia. Bueno, pues, a competencia. Ahora, últimamente, ten moitísima fama, que está collendo precisamente renome polo feito de que, bueno, hasta sería unha prensa, o feito de que o noso amigo Cachín pois foi escollido para darlle... Unha celebración hispánica na Casa Blanca. Unha celebración aí cos congresistas, con Obama, non? Pero tamén, na orde de Cristóbal Colón? Non, digo que na orde de premios tamén o Ribeiro ten moitísimos que... Ah, sí. Recollitos de... Hai que ter en conta que é un dos primeiros, Sí, claro. Sí, a verdade que hoxe en día... bueno, por Ribeiro sempre foi un viño histórico en Galicia, unha referencia... pero bueno, hai que pensar que ainda fai pouco nun estudio que nos chegaba, o Ribeiro é a segunda marca máis coñecida de viño a nivel nacional, sí. Que como marca. Sí. Por lo tanto, bueno, eso tamén é unha cosa a ter en conta e un prestigio. É ben certo que as circunstancias hoxe en día pues, complican o que a comercialización do viño, pues, ese baixo consumo, ese os controis de tráfico tamén te limitan moito, sí. A ese consumo de viño, pero bueno, nos estamos aí, temos un produto de primeira línea, ya non son labor do Consello Regulador é facer que a xente que de alguna maneira descubre ese viño e pues que decida, ¿no? Se decidirá comprarlo ou non, pero teño que descubrir, yo creo que cando descubrir sorprende. Sí, a competencia grande, non? Por sí. Tanto nos viños blancos como nos tintos. O tinto quizáis ainda ten máis competencia, posto que Ribera del Duero, Rioja, Ribera Sacra e outros máis, pois danlle moitísima forza, pero que a antiguidade, yo pouso que ten o viño do Ribeiro tinto, non ten nada que ver con él, non? Con estoutros. Non, estes días, así, falando en diferentes coloquios, nós somos inmediatamente unha denominación blanco, non? Claro, máis do 90% claro. Da nosa produción é viño blanco, pero estamos tendo uns tintos que están sorprendendo. Están sorprendendo porque son tintos cas características das nosas variedades, o Sousón, o Serrón, o sea, variedades propias do Ribeiro, que fan os viños cunhas características, fan os viños que a xente, cando os descubre, pues aportan algo distinto. Uh-huh. ¿No? Porque tú podes comparar e podes, de alguna maneira, evaluar, ¿no? Hoxe en día tamén o noso consumidor o que está buscando é aquilo que de alguna maneira que lle sorprenda. Pero nos tintos, pois, tamén é certo que están sorprendendo do que insisto, ¿no? O tema da nosa noso mercado ahora mismo está polo Polo blanco, ¿no? Sí, sí, porque non temos noticia, bueno, está publicado na web do Ribeiro que o tinto solamente representa un 15% da produción total, non? Sí, que sí, non ten, ¿no? Que non ten nada que ver co Blanco Ribeiro, que ten un 85%. Por certo, que tamén ten unha produción extraordinaria e ademais unha demanda moi específica o viño tostado, non? Ah, sí, o viño tostado dicen que... O tostado é un delicatese, non? Ah, exactamente. Eso iba a decir, sí. Eu creo que a palabra, sí. Nós cando falamos de Ribeiro, temos que falar do blanco, do tinto e do tostado, non? Sí. Tamén falaremos dos espumosos, que ahora mismo con novo regulamento xa van entrando os espumosos, están facendo cousas, uh-huh. Saben históricamente se me han feito cousas, pero bueno, o tema do tostado, ese viño naturalmente dulce, de ese viño que... A xente tamén que o descubre queda sorprendido, ¿no? Un punto e aparte, ¿no? É algo punto e aparte, exactamente. É algo que, bueno, sigue despertando interés, sigue despertando esa sorpresa, que para nós, bueno, ao final o que faz é reforzar a marca Ribeiro, que é moi importante, ¿no? Sí. Pois eu dicíame un señor, fai pouco tempo falábamos así do pulpo e do viño Ribeiro tal, e de un señor que é, bueno, é de sangre galega, pero vai moito a Galicia, uh-huh. Así un paisano, e díame que comendo pulpo que ele probara moitos viños, pero comendo pulpo que non había como viño tinto do Ribeiro. Home, porque, sí. Porque dice que é totalmente diferente, ten outro, dice que lle dá outro sabor ao pulpo. Acompaña mellor. Sí. Pode ser, pode sí. Ser. Non, os tintos de variedades autóctonas son tintos moi potentes, con moita frescura, moita personalidade, son elegantes. Eso de alguna maneira é un pouco o que transmite tamén a terra, non? O sea, esas variedades na nosa terra transmiten pois esa variedade suelo que se di, ese binomio é moi importante. Por lo tanto, a xente que o descubre, pois quedase sorprendido, bueno, a verdade é que está tendo moi boa aceptación, esto está sorprendendo, como comentado antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, sorprende o viño, pero sorprenden as bodegas, porque hasta un cineasta ou un director de cine ten aí unha... Ah, sí, un director San Clodio, de... Sí. Unha grande bodega. Claro. Quer decir que aumentalle tamén, digo eu, para min, entre comillas, uh-huh. Aumenta tamén o... fai un pouco máis de publicidade para a propia denominación de orixe, non? Por suposto. A mi señor Cuerda ten a súa bodega, sí. Ten aparte unha bodega con un gusto exquisito, un proxecto moi moi interesante, moi ilusionante, e ao final volvemos ao mesmo. O que fai esa xente é poñer en valor unha marca como é o Ribeira, non? Eso é indudable. Chega unha xente que posiblemente, ao mellor, dificilmente chegarías co Ribeiro se non for a través deles, por lo tanto son prescriptores moi importantes para a comarca. Hoxe en día temos a sorte de que hai xente que está invertindo no Ribeiro, abrindo adegas, e eso, bueno, pues sempre é positivo e sigue animando, ¿no? Sigue animando a que haxa un relevo generacional. Sí, pero complicado, pero bueno. Pero o que dá bueno, máis caña, por así dicirlo, como din agora os rapaces novos, é que é a viña costeira. Sí. Bueno, non cabe duda, a cooperativa vitivinícola do Ribeiro sigue sendo a unha das adegas, a adega máis forte da denominación de orixe. Por lo tanto, esa capacidade, ese volumen de negocio levo con su tamén a capacidade de gestión. Uh-huh. Sigue sendo pioneira tamén a hora de comercializar viños, de internacionalizarse cos seus viños, eso insisto. Volvemos ao mesmo, ten o seu blanco, o seu tinto, o seu tostado, estado cos espumosos facendo tamén cousas, o sea, co final ese abanico de produto para nós é moi interesante porque sigue abrindo os mercados, non? Sí, unha cooperativa que por certo, bueno, que xa dentro do ano 1968, pero esta non é a das máis antigas, non? Non, a ver, aquí históricamente hai que pensar que nós cando falamos da denominación falamos do 1932, por lo tanto sí. Aí xa temos tamén moita historia, non? O sea, sí. Temos xa unha denominación de orixe xa veterana. E, por lo tanto, hai adegas, xa, con moita tradición. E hai adegas tamén con moita tradición, pero adegas que superon irse adaptando, non? Eu creo que a clave hoxe en día é as exigencias da hora do mercado non son as mismas que hai 20 anos ou 30 anos. Entonces, esas adegas que tuvieron a capacidade de adaptarse, de facer o producto en base ao que se demanda un pouco o público, e, sobre todo, ir mellorando en canto a formación e información, non? Eso é a clave. Sí. Eu creo que é a clave. Eu creo que temos que seguir traballando moito na investigación, na transferencia de novas tecnologías, etcétera, etcétera. Sobre todo no tema da viña. En viticultura, unha labor que seguimos facendo é que cada vez está se vendo máis, non? Os viticultores están o mellor na viña, e iso é a clave. Unha pregunta que quería facer eu. En cuestión de que é mellor beber o viño nunha cunca de barro en cristal. Bueno, no Ribeiro temos unha imaxe, onde aparece unha copa, ¿no? Sí. Eu creo que ao final a copa é os nosos viños blancos onde os podes descubrir en toda a súa intensidade a través dunha copa de viño, ¿no? Uh-huh. A copa sigue sendo aquilo que transmite pues, desde o que desperta todos os sentidos, ¿no? Sí, exactamente. Cando catas un viño, catas unha copa, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, pois temos que pensar que os nosos viños teñen as cualidades, as características óptimas para ser disfrutado na copa en ese ano que estamos traballando. Uh-huh. Despois, bueno, o tema da cunca en ese momento tamén foi tema de moda, tema de momento, ¿no? Sí. Pero, bueno, o noso objetivo é poder facer que a xente, que tamén tamén é un objetivo, un público objetivo importante, que a xente xoven pode disfrutar en torno a unha botella de viño, en as copas de viño, ¿no? Mm. Neste ano 2014, no concurso mundial de Bruselas, 16 medallas, ¿eh? Sí. Lugar de ouro e 14 de prata. Sí. Demo. Non había máis, non se... Se non traes todas. Cajo, no demo. Sí, a verdade é que era foi moi sorprendente en canto ao resultado, ¿no? Estábamos claro que hoxe en día se están facendo as cousas ben, pero bueno, a verdade é que puxéronos aí na primeira línea. Yo final somos que de alguna maneira te marcan a referencia, o sea, sí, exactamente. Que estás facendo, como estás facendo, como te están valorando, a hora de darte a conocer, tes que levar contigo esa carne de identidade que son os premios tamén, ¿no? Uh-huh. Bueno, e agora virán con alguna medalla aquí a Barcelona, porque de aquí a pouco chegan, sabemos que van a vir por aquí, sí, a presentar algo, ou por lo menos facer unha festa co viño de Ribeiro, non? Sí, exactamente, nos vamos a estar aí do 2023, sí, co Fórum Gastronómico, ¿no? Lógicamente vamos a levar moitas medallas porque vamos a ir con adegas, con tres adegas en concreto, que teñen moitas medallas. Muy bien. Por lo tanto, non creo que as vayan colgar, aí, pero sí é certo que levan medallas. Non sei, aparte do evento do Fórum, que para nós é moi importante, sobre todo, o que queremos é dar a enseñar ou a mostrar a xente o que son os viños do Ribeiro, non? A veces, en determinada zona, en determinada plaza, en determinado mercado, o concepto de Ribeiro non é queremos transmitir, non é o produto que vai ser a veces a marca Ribeiro está se presentando, non? Uh-huh. Entonces, bueno, un pouco escaparate, decir, señor, este é o Ribeiro que tenemos agora, este é o Ribeiro que está facendo, e o Ribeiro ten que ter esta contraetiqueta para que se xa Ribeiro. Exactamente, sí, sí, sí. Esa é un pouco a finalidade deste... Sí, sí. Bueno, sí, porque en algún momento fíxose unha certa desvirtualización do Ribeiro, aquel viño alodado que algún claro, comercializaba por aí e todo eso. Fíxolle bastante daño a nese ambiente, non, Mir? Claro, ao final o que pasa é que están separando baixo unha marca Ribeiro produtos que non teñen nada. Sí. É dicir, que nada nin parecido co que é o viño de Ribeiro. Claro. O viño de Ribeiro ten que ter esa contraetiqueta de Ribeiro que garante que o Consello Regulador fixe o seu control dende a viña hasta o embotellado. Claro. O sea, uvas da zona, uvas autóctonas do territorio, embotellado, elaborado por nosos viticultores, por nosas adegas no noso territorio, e ese é o que lle garantiza a contraetiqueta. Sí, despois, sí, sí. Aquelo que din é Ribeiro, pero se vostede non ten na contraetiqueta Ribeiro, eso sí. Todo é... É fumo. É fumo, exactamente. Sí, sí. O problema deste é que pues, entra cousas que nada teñen que ver que a calidade que hoxendía se está presentando no viño do Ribeiro, non? Temos o tempo moi medido e a verdade é que non nos dá para nos gustaría seguir, pero intentaremos noutro momento, volveremos a incomodarlo para que nos siga falando, porque hai moitas máis cousas que quedaron no tinteiro para poder falar desa de denominación de orixe. Por exemplo, hai moitas cousas que lle gustaría preguntar, pero bueno, o tempo temos medido e as localidades que abarca, todo exactamente. Os mosteiros que por ali hai. Exactamente, sí, señor. E os balnearios que tamén. Os balnearios, sí, señor. Bueno, don Miguel Anxo, moitas gracias. Bueno, gracias a vos, encantado. Voltaremos a chamalo noutro momentinho. Vale, moitas gracias. Un abrazo, unha aperta moi grande. Bueno, amigos, empezamos con viño y ya rematamos con viño. Sí, una vez. Así que, amigas y amigos, denominación de origen de gracias a Fernando por estar aquí en la segunda hora con nos. Sí, sí. Y ti, Xulio, también. Muy bien. Como ven, sabes, pues, seguiremos con viño. Así que, para los jueves que ven. A xoves que ven faremos lo mismo. Exactamente, sí. O xoves que ven de 4 a 6 estaremos aquí. E teñen en conta que o domingo de 1 a 3 tamén se reemite este programa. Así que, amigas e amigos, unha aperta moi forte e deico xoves que ven. Deica a vindeira semana.